zdrowie, a wyciąg z nasion winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowe wydanie, zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 11 dzień maja. Czas na najnowsze wiadomości. Michał Przerwa. 120 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, kolejnych 8 osób nie żyje. Rzecznik rządu dementuje informacje o zamykaniu dostępu do województwa śląskiego. Władimir Putin przerzucił na regiony odpowiedzialność za zwalczanie pandemii. Jest 120 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa, informuje Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 8 osób. Łącznie mamy 16 326 przypadków, w tym 811 śmiertelnych. Wyzdrowiało 5816 osób. Pojawiające się w mediach doniesienia na temat zamykania dostępu do województwa śląskiego są nieprawdziwe. Apelujemy, żeby nie rozpowszechniać fałszywych informacji w tym zakresie, napisał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Miller. Dziś Dziennik Zachodni podał, że jednym z możliwych scenariuszy walki z koronawirusem na Śląsku jest zamknięcie województwa. Doniesienia te zdementował rzecznik rządu. Resort zdrowia przekazał, że wśród nowych zakażeń większość zanotowano w województwie śląskim. Wybory prezydenckie odbędą się w nowym terminie po ich ponownym zarządzeniu przez marszałek Sejmu. Forma głosowania będzie określona w projekcie, nad którym pracuje Zjednoczona Prawica. Nie jest wykluczone, że będą to wybory w trybie mieszanym. Głosowania mieszanego, czyli w lokalach wyborczych oraz korespondencyjnie, chce Koalicja Obywatelska, która złożyła stosowny projekt w Sejmie. Tak, żeby wyborcy mogli podjąć decyzję świadomie, czy chcą iść do lokalu, czy chcą oddać głos korespondencyjnie. Mówił poseł klubu KO Robert Kropiwnicki. Scenariuszowi głosowania w lokalach i korespondencyjnie nie mówią nie politycy Zjednoczonej Prawicy. Według niektórych taki zapis znajdzie się w projekcie formacji rządzącej. Wybory mieszane są możliwe do zastosowania, powiedział w TVP Info poseł PiS Przemysław Czarnek. Dobrze, że mamy teraz te kilka tygodni czasu na to, żeby rzeczywiście przygotować się do tego rozmowy, bo ja nie wykluczam z góry, żeby było jasne, możliwości przeprowadzenia wyborów mieszanych. Nowelizacja przepisów wyborczych będzie tematem prac Sejmu, najpewniej jeszcze w tym tygodniu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej podkreślał korzyści, jakie płyną z różnorodności w Zjednoczonej Prawicy. Dzięki temu jesteśmy w stanie odnosić zwycięstwa, a przez to sprawować władzę, kontynuować marsz, podczas którego zmieniamy Polskę. Prezes PiS podkreśla, że formuła obozu Zjednoczonej Prawicy, choć czasem stwarza problemy, jest przede wszystkim źródłem sukcesu. Cały wywiad z prezesem Kaczyńskim ukaże się w środę 13 maja. Przyczyną śmierci 3,5-letniego Kacpra z Nowogrodźca było najprawdopodobniej utonięcie. Takie są wstępne wyniki sekcji zwłok chłopca, którego poszukiwania trwało od prawie 2 tygodni. Nic nie wskazuje na to, aby do śmierci dziecka przyczyniły się osoby trzecie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Tomasz Czułowski. Nie stwierdzono na ciele chłopca obrażeń, które mogłyby świadczyć o innym przebiegu zdarzenia, w tym przede wszystkim o ewentualnym udziale osób trzecich. Są to oczywiście wstępne wyniki sekcji. Pełna opinia zostanie wydana przez biegłych po uzyskaniu wyników dalszych badań. Ciało dziecka znaleziono w sobotę w rzece Kwisa. Udało się je odnaleźć dzięki pomocy zawodowego płetwonurka. W tej sprawie ojcu dziecka postawiono zarzuty narażenia syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W dniu zaginięcia chłopiec był pod opieką mężczyzny, który, jak zeznawał, stracił syna z oczu. Ojciec Kacpra był pod wpływem alkoholu. Władimir Putin nie podjął decyzji o kolejnym przedłużeniu okresu wolnego od pracy. Prezydent Rosji chce, aby takie decyzje zapadały na poziomie regionalnym, w zależności od sytuacji. Według ostatnich danych Rosja jest na trzecim miejscu na świecie pod względem liczby zakażonych. Rosyjskie służby sanitarne zdiagnozowały ponad 221 tysięcy chorych na COVID-19. Od ponad tygodnia rosyjscy lekarze rejestrują codziennie od 10 do 11,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Taki dobowy przyrost powstrzymał władze federalne od podjęcia decyzji o złagodzeniu rygorów izolacji. W wystąpieniu telewizyjnym prezydent Rosji rekomendował urzędnikom w poszczególnych regionach, aby stopniowo znosili ograniczenia, ale brali przy tym pod uwagę lokalną sytuację. Wiadomo już, że w Moskwie, Petersburgu i wielu innych miastach Rosji miejscowa administracja przedłużyła rygory izolacji do końca

jak długo spałam, ile minęło dni. A może lata całe przeszły, spłowiały sny. Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia. Muzyka z nowej płyty Edyty Bartosiewicz, Ten moment. I tę płytę dziś otrzymuje pani Natalia z Łodzi oraz pan Tomasz z Legnicy. Gratulujemy, proszę spodziewać się przesyłki z programu trzeciego. Teraz 14 minut po godzinie 18, czas na Katarzynę Stoparczuk.

Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Minut po godzinie 18. Jak się okazuje, tak Smith, jak i Kowalski muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość. W sprawie poluzowania kwarantanny brytyjski rząd zachowuje się bardzo ostrożnie. Brytyjczycy, ale i imigranci, na przykład ci z Polski, usłyszeli właśnie od premiera Johnsona: jeszcze nie czas na gwałtowne unoszenie klosza. Koniec cytatu. Z nami Adam Dąbrowski na posterunku w Londynie. Dzień dobry. Sytuacja jest na tyle poważna, że nawet nieznaczne rozszczelnienie kwarantanny jest w tym momencie niemożliwe. Czy jakieś zmiany jednak będą? Zmiany są, ale niewielkie. Mieszkańcy wysp, tak jak powiedziałeś, siedzą w domach od końca marca, no i jeszcze trochę posiedzą. Jest wśród nich pani Magda z Midlands, z okolic Birmingham. Spytałem ją dzisiaj, co jest na szczycie listy rzeczy, za którymi najbardziej tęskni. Dla mnie basen, bo miałam robić rehabilitację połamanych nóg, a nie mogę, a basen był najbardziej zalecany. Basenu nie ma, ale jest ogród. Pani Magda i tak ma szczęście. Do tego ogrodu, jak się doda jeszcze grubaśne książki, które, jak mówi, czyta, no i rodzinkę, do tego jeszcze możliwość zdalnego pracowania, no to w gruncie rzeczy nie jest tak źle chyba. No ale oczywiście nie wszyscy mają tak dobrze, czy relatywnie dobrze, i dlatego rząd cały czas szuka sposobów na wyjście z tego pata. Na razie tych sposobów zbyt wielu nie ma. No ale Boris Johnson zaprezentował wreszcie jakiś zarys przyszłości. Wreszcie coś, na co na przykład pani Magda może czekać, jak już przeczyta wszystkie te swoje książki. Czerwiec, być może otworzą się szkoły, tylko najmłodsze klasy. Lipiec, w końcu być może będzie możliwa ta letnia pinta, bo jest szansa na otwarcie niektórych pubów czy nawet hoteli. Stawiam nacisk na być może i w ten sposób bezwstydnie plagiatuję premiera Johnsona, bo premier Johnson cały czas się asekuruje, cały czas to być może powtarza, no i mówi, że to wszystko to jest tylko szkic planu. To dzięki wam ochroniliśmy służbę zdrowia i uratowaliśmy tysiące ludzkich żyć. I ja, i wy wiecie, że szaleństwem byłoby zmarnowanie tych osiągnięć i pozwolenie na to, by nastąpił drugi szczyt zakażeń. W gruncie rzeczy dla pani Magdy niewiele się teraz zmienia. Będzie mogła sobie na przykład poćwiczyć na powietrzu więcej niż raz dziennie. Badania pokazują, że trudniej jest się zakazić na powietrzu. Najgorsze są właśnie te zamknięte przestrzenie. Ale tu uwaga! Nawet te bardzo ostrożne poluzowania dotyczą tylko i wyłącznie Anglii, bo mamy rozłam. Szkocja, Walia, Irlandia Północna po jednej stronie, a po drugiej stronie Anglia właśnie. Londyn zmienił hasło przewodnie swojej kampanii informacyjnej. Było tak... Stay home. A teraz ma być tak. Stay alert. Control the virus. Zamiast zostań w domu, bądź czujny i kontroluj wirusa. No, no, no, mówią Edynburg, Belfast i Cardiff. Regionalne rządy obawiają się, że to za szybko, że ten nowy komunikat jest niejasny, że wprowadzi chaos, nadmierny optymizm, poluzowanie dyscypliny, no i że to doprowadzi do zaprzepaszczenia dotychczasowych sukcesów w walce z wirusem. Jak już nie mówisz ludziom nagle zostań w domu, no to oni mogą masowo te domy opuścić zbyt wcześnie. Dosyć bezpośrednio szpilę Londynowi wbija pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon. Wiadomości w Szkocji to zostań w domu i kropka, bo gdybym powiedziała wam bądźcie czujni, a wy spytacie mnie, czy to znaczy, że mogę wychodzić na zewnątrz, to ja nie potrafiłabym jasno odpowiedzieć. Ciekawe swoją drogą, co ma zrobić ktoś, kto mieszka na pograniczu Szkocji i Anglii i kto ma do Edynburga godzinę drogi samochodem, a do Londynu 5 godzin. Ciekawe, kogo ma słuchać, czy Borisa Johnsona, czy Nicola Sturgeon. Takich pytań jest wiele. Półtorej godziny temu Mr. Johnson stanął w izbie gmin, no i zaczęło się grillowanie, a głównym grillującym był lider opozycji Keir Starmer.

tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki, tymczasem minęła już 18.30. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju, oferujący tarczę finansową dla firm i pracowników. Szczegóły na www.pfr.pl. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Naszym gościem jest Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś pierwszy odcinek cyklu Uratuj swoją firmę z trójką, w którym podpowiemy przedsiębiorcom, jak można krok po kroku skorzystać z tarczy finansowej PFR. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o subwencje finansowe w wygodny i prosty sposób, bo w bankowości elektronicznej banku, w którym mają swój rachunek, zanim jednak to zrobią, powinni zapoznać się z regulaminem i warunkami udziału w programie. Na co tam, panie prezesie, należy zwrócić szczególną uwagę? Program służy temu, aby udzielić wsparcia finansowego mikro, małym, średnim firmom, które najbardziej ucierpiały na skutek kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Mikrofirmy to są te firmy, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników. Małe i średnie firmy to są te, które zatrudniają między 10 a 249 pracowników. Z najważniejszą rzeczą na początek to jest sprawdzenie, czy spełniamy te kryteria zakwalifikowania nas jako właśnie mikro albo mała i średnia firma. Drugim kluczowym krokiem jest przygotowanie już się do złożenia samego wniosku, gdzie trzeba przygotować kilka informacji. Chociażby o tym, jaki mieliśmy spadek przychodów, bo to też jest jeden z warunków, żeby skorzystać z pomocy. Tak, jeżeli jestem mikro, małym, średnim przedsiębiorcą, to następnie patrzę, co się dzieje z moimi przychodami. Jeżeli one w danym miesiącu, na przykład marcu albo kwietniu, spadło co najmniej 25% w stosunku do poprzedniego miesiąca bądź podobnego miesiąca roku poprzedniego, mogę wtedy uzyskać takie wsparcie finansowe, taką subwencję finansową. Wypełniając wniosek, podaję właśnie dane dotyczące moich obrotów w 2019 roku i w tym miesiącu, w którym mamy spadek, i to jest podstawowa informacja, która służy później zaakceptowaniu tego wniosku. Firma musi płacić podatki w Polsce. To też jeden z warunków ważnych. Tak, nie otrzymują tych subwencji, ponieważ mówimy o programie rządowym. Te firmy, których właściciele są w rajach podatkowych, więc no przede wszystkim tutaj wspieramy te firmy, które w sposób rzetelny rozliczają się pod względem podatków i wszystkich składek. Panie prezesie, w punkcie 10 regulaminu są też przedstawione działalności, które podlegają wyłączeniu z pomocy w ramach tarczy. Jakie to są dziedziny? Tak naprawdę programem objętym jest prawie cały sektor przedsiębiorstw, więc łącznie tych firm w Polsce mamy 670 tysięcy. Oczywiście nie wszystkie odczuwają tak silnie skutki koronawirusa. Zakładamy, że połowa branż odczuwa istotny spadek dochodów albo przychodów. Natomiast rzeczywiście wyłączona z programu jest branża usług finansowych oraz, tak ogólnie to jest nazwane, takich branż, które nie są, powiedzmy, społecznie akceptowalne czy użyteczne. No, nie chcielibyśmy przykładowo finansować producentów dopalaczy subwencjami finansowymi. To jest rzecz jasna i zrozumiała. Jeśli już chcemy obliczyć spadek przychodów, Państwo podpowiadają, żeby obliczać go wtedy, kiedy on będzie największy. Dlaczego to jest takie ważne? Wystąpić o subwencję firma może raz, więc powinna to zrobić za taki miesiąc, kiedy spodziewa się, że ten spadek przychodów jest największy. Pozwala to wtedy uzyskać największą kwotę subwencji. Kwota zależy bowiem od tego, czy przychody firmy spadają pomiędzy 25 a 50%, czy pomiędzy 50 a 75%, bądź więcej. W przypadku mikrofirm ta kwota subwencji obliczana jest na jednego zatrudnionego pracownika, przy czym nie liczymy tutaj tylko tych osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale też chociażby pracowników na umowę o zlecenie, tych wszystkich, za których odprowadzamy składki na ubezpieczenia społeczne. I wtedy, jeżeli nasze przychody spadają o więcej niż 25%, na przykład o 30%, to na jednego pracownika można uzyskać 12 tysięcy subwencji. Jeżeli powyżej 50% jest to 24 tysiące, a jeżeli powyżej 75% aż 36 tysięcy subwencji. Czy jest jakiś wzór, który może pomóc przedsiębiorcom w obliczaniu tych spadków, przychodów? No tutaj prostym wzorem można się posłużyć. Od przychodów odejmujemy w danym miesiącu te przychody, które były w miesiącu poprzednim. Dzielimy. Te informacje też są dostępne na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Tam są odpowiedzi na najczęstsze zadawane pytania. Jest przewodnik, który zawiera wszystkie zasady. No i najważniejsze regulamin, ale także są inne użyteczne informacje, które pomagają wypełnić naprawdę dość prosty wniosek. I jeszcze przypomnijmy, że aż 75% kwoty subwencji może być po roku umorzona, taka część właśnie, ale też trzeba spełnić warunki. Cały program służy temu, aby polskie przedsiębiorstwa możliwie bezpiecznie przeszły przez ten kryzys, no ale też przede wszystkim, aby ich pracownicy nie utracili pracy. Dlatego po roku 25% tej subwencji automatycznie jest umarzane, a 50% w przypadku mikrofirm jest umarzany pod warunkiem, że ta mikrofirma utrzyma zatrudnienie. W przypadku małych i średnich firm, gdzie kwota subwencji zależy od wysokości obrotów w poprzednim roku, też 25% umarzane jest automatycznie, 25% uzależnione jest utrzymanie zatrudnienia, 25% zależy od wysokości straty. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju, oferujący tarczę finansową dla firm i pracowników. Szczegóły na www.pfr.pl. Hi, I'm Jessie Ware. Stay at home with Radio Trójka. Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha. Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym. Wymyśliłem nowy projekt, który mi rozgromi blok pisarski i rozgromi w głowie mury. Ale teraz siedzę w warsie z kubkiem pociągowej lury, bojąc się, że nie zapomnę nigdy woni twojej skóry. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, nie... Zakochani ludzie chcą patosu. Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób. Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu. Albo śpiew skowronków, albo...

No ale w innych porach roku również inne rodzaje pokarmu. To jest zwierzę wszystkożerne. I zjada od mrówki do żubra. Praktycznie wszystko może wchodzić w skład diety niedźwiedzia. Co się nadaje do zjedzenia? Dzień dobry, panie Kazimierzu. Witam, witam, witam. Tak jak mówiłem, dzwonię do leśnika Kazimierza Nóżki. Ciekaw jestem, czy teraz, kiedy jest nas w lasach zdecydowanie mniej, większe jest prawdopodobieństwo spotkania na szlaku jakiegoś dzikiego zwierzęcia, na przykład niedźwiedzia. Wszyscy jakoś pragną, żeby to powiedzieć, że jak nie będzie turystów, to wszędzie na drogach, na jezdniach i na szlakach turystycznych będą chodzić zwierzęta tam i z powrotem. To jest za mały okres czasu, żeby zwierzęta przestawiły się na jakiś inny tryb bytowania życia. To są zwykle dzikie zwierzęta, które od wieków mają swoje środowisko, swoje siedliska. To, że pojawiają się na drogach czy na ścieżkach, to się też bierze z tego, że tych dróg jest więcej, ścieżek jest więcej. Sprawa klimatu też tutaj duży wpływ ma na tą przyrodę i pewnie i na zachowania niektórych zwierząt. I ta susza i to wszystko, to się nakłada tyle rzeczy naraz, że to im burzy od odwiecznej rybi. Dzisiaj rozrodczość dzików się zwiększyła, bo wydają nie jeden miot, potrafią 2-3 w roku. I ten sen niedźwiedzi jest też zaburzany przez tą pogodę. No i w ogóle ta przyroda troszeczkę się nam popiczkała. Natomiast no, nie łączyłbym tego z pandemią. Czy to jest okres turystyczny, czy to jest okres poturystyczny, czy przedturystyczny, to my jako leśnicy zwierzęta widujemy w podobnych miejscach i w podobnym czasie, i w podobnej ilości. Jestem trochę zawiedziony, że nasza nieobecność w lasach nie przysłużyła się dzikiej zwierzynie. Tymczasem czytam w prasie o tym, że zwierzęta się cieszą i to jest widoczne. Co więcej, sam na swojej działce obserwuję wychodzące na pole sarny. Wydają się bardziej beztroskie i mniej uważne niż zazwyczaj. Mam znajomego przyrodnika, doktora Irka Kaługę z Siedleckiej Grupy Ekologicznej. Ciekawe, jakie on ma spostrzeżenia. Parę lat temu opowiadaliśmy o działaniach Irka i jego fundacji na rzecz zabijanych w Libanie, a lecących do Polski, czyli naszych, bocianów. Proszę. Całe wielkie migrujące stado ptaków i w tle kanonada. Myśliwi, którzy strzelają z broni w zasadzie wszystkich kalibrów. Tutaj mamy jakieś budynki w tle i przelatujące ptaki. Tu widzimy jakiegoś dzielnego myśliwego i co najmniej 10 bocianów leżących też na samochodzie. Witam szanownego. Dzień dobry dla pana prezesa. No ty człowieku żyjesz czy ty nie żyjesz? To samo. No, kopę lat. Słuchaj, czytam nagłówki. To jest cud natury. Albo szokujące skutki koronawirusa wśród leśnych zwierząt. Albo jeszcze jeden. Odrodziło się leśne życie. Czy ty coś takiego u siebie obserwujesz? Ja potwierdzam to wszystko. O. Nawet leśne zwierzęta są blisko ścieżek, nie uciekają aż tak gwałtownie na widok ludzi. Sarny praktycznie nie żerowały już bardzo dawno w najbliższej okolicy drogi. Teraz do 100 metrów od drogi żerują. Zwierzęta zachowują się zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Odzwyczaiły się po prostu od naszego widoku, są mniej płochliwe. Nie ma też myśliwych, bo trzeba o tym pamiętać. Widzę reakcję zwierząt na myśliwych. Zwierzęta uciekają nawet na widok większych samochodów terenowych. One się już do tego przyzwyczaiły. A praktycznie teraz nie ma myśliwych, oni nie wyjeżdżają, nie polują. No i jest zupełnie inaczej. Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze kilka miesięcy, to na pewno przyroda by odetchnęła. I to bez wątpienia jest bardzo duży plus. My też, nasze zmysły wracają do innych takich bardziej pierwotnych zastosowań. No. Bardzo się zwiększyło zainteresowanie skrzynkami lęgowymi. Ludzie pytają, jak zrobić, dla jakiego gatunku, bo ja bym zrobił u siebie. Bardzo się zwiększyło zainteresowanie projektami jak łąki kwietne na przykład. Zainteresowanie ludzi takimi rzeczami jak działka, jak nasiona, jak sadzenie, tak się nagle zwiększyło. No ta sytuacja też nam pozwoliła zrozumieć, że jak my jesteśmy niesamowystarczalni, jak jesteśmy ograniczeni i uzależnieni od supermarketów, od innych instytucji. Chcielibyśmy mieć na wypadek czegoś takiego, coś swojego. A jeszcze wracając do zwierząt. Czy skoro w Libanie, w Syrii jest koronawirus, to znaczy, że nie ma polowań i mniej bocianów zginie? Generalnie bardzo mało ptaków zginęło. Generalnie o wiele mniej myśliwych poluje. Oczywiście tam sytuacja jest złożona, bo od kilku lat trwają prace, żeby wyeliminować to zjawisko i my przekonujemy wojsko, ministerstwo i samorządowców, żeby ścigać tych nielegalnych usuwników. Pisaliśmy listy w języku angielskim do uczniów libańskich, te listy były pisane przez uczniów polskich, to też myślę, że wywarło jakiś skutek. Przekazaliśmy 1000 płyt z filmem Reksio i Bocian dzięki uprzejmości Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej. Libańczycy byli tutaj u nas na obrączkowaniu Bocianów i ten program edukacyjny szkolny starają się do siebie przenieść. Myślę, że te wszystkie rzeczy, które dotychczas przeprowadziliśmy, jeśli chodzi o projekt polsko-libański, składają się też na to, że tych ptaków z roku na rok będzie ginęło coraz mniej. Przy okazji jeszcze epidemia, która zatrzymała kłusowników w domach, dlatego tych ptaków zginęło na pewno mniej, dużo mniej. I to są dobre wiadomości. Przypominam sobie jeszcze w kwestii bocianów, jak dr Andrzej Kruszewicz opowiadał mi o krajach, w których czasem je się bociany. Bocian pachnie tranem, smaczny nie jest, bo to czuć przy momencie, kiedy się operuje bociany, a operowałem wielokrotnie, więc myślę, że to nie może być smaczne mięso. Dyrektor warszawskiego zoo. No właśnie, a co ze zwierzętami w zamkniętych ogrodach zoologicznych? Tęsknią czy się cieszą? Mówi Ryszard Topola, kierownik działu hodowlanego warszawskiego zoo. Czy one reagują w jakiś inny sposób przy obecności zwiedzających, czy nie? Trudno mi powiedzieć. Ja nie widzę jakichś różnic. Chociaż, no tu się tak zastanowiliśmy, że na przykład węchowcy, czyli zwierzęta, dla których zapachy stanowią bardzo dużo, one na pewno muszą odczuwać to, że ten zapach człowieka na terenie ogrodu nie jest już taki intensywny, jak na przykład po sobotnio-niedzielnych wizytach. Czyli nie tylko nasze zwierzęta, ale nawet dzikie, które mogą się pojawiać tu na terenie ogrodu, one na pewno odbierają ten brak intensywnego zapachu człowieka jako coś, co przyzwolenie daje na penetrację tego terenu bardziej dokładnie. Dlatego w najrozmaitszych środkach masowego przekazu pojawiają się informacje o dzikach, sarnach, jeleniach, które wchodzą do miast, zdobywają się na odwagę, żeby penetrować też taki teren. Na przykład w Makowie Mazowieckim jest taki duży zalew, który ma miejską plażę niewielką i na tym wielkim zalewie tam na przestrzeni ostatnich 40 lat tylko od czasu do czasu obserwowałem pojedyncze łabędzie nieme i to najczęściej jak najdalej od tej plaży. Teraz, kiedy tam tych zwiedzających czy przychodzących jest niewielu, na tą plażę po raz pierwszy w historii pojawiło się więcej niż kilka, bo kilkanaście łabędzi i wszystkie na tej plaży się doskonale czują, czyszczą sobie pióra, wychodzą na brzeg. To, co się dzieje na zewnątrz, no jest na pewno czymś, na co reagują, ale ta reakcja raczej nie odbiega od normy, bo jak coś się zmienia w tym zewnętrznym świecie, to i zwierzęta te zmiany postrzegają, ale nie podchodzą do tego w nasz typowo ludzki sposób. To często my interpretujemy na swój sposób właśnie. Na swój ludzki sposób, czyli że tęsknią, że się cieszą, że są ciekawe nowej sytuacji. Ale czy tego wszystkiego można odmówić zwierzętom? Wracam do mojej lektury o bieszczadzkich niedźwiedziach, do dzikich wron, o właśnie, i wspomnień z bieszczadzkiej eskapady. Opowieści dla tych wszystkich, którym się marzą spotkania z dzikimi zwierzętami. Była taka sytuacja, że człowiek napotkał na niedźwiedzia śpiącego, ale nie wiedział o tym. Nagle znalazł jakąś górkę pokrytą sierścią, lekko przysypaną śniegiem i nie wiedział, czy to jest żywe, czy martwe, czy do tego można podejść, czy nie. No i w związku z tym, no tak stał w odległości kilkudziesięciu metrów, obserwował to coś, wyciągnął sobie drugie śniadanie, zjadł jabłko i ogryzkiem rzucił. To coś nie zareagowało, w związku z tym wziął patyk i rzucił patykiem. I w tym momencie to coś nagle stanęło na dwóch łapach, okazało się, że to jest duży niedźwiedź, który nagle obudzony zaczął się rozglądać na wszystkie strony, co się dzieje. W tym momencie ten człowiek zaczął uciekać, skoczył na najbliższe drzewo. Niedźwiedź oczywiście, jak usłyszał to łamanie gałęzi za sobą, no to się odwrócił, pobiegł w tamtym kierunku i człowiek został przez tego niedźwiedzia zdjęty, ściągnięty na dół. Raz albo dwa razy niedźwiedź nim rzucił. Człowiek stracił przytomność i niedźwiedź go zostawił wtedy. Jedyną rzeczą, którą tam pamiętam, to pysk niedźwiedzia, który patrzył mu się prosto w oczy. Ale niedźwiedź, no po prostu w momencie, kiedy się zorientował, że to coś nie jest niebezpieczne dla niego, to po prostu go zostawił. Nasze niedźwiedzie nie atakują ludzi w celach konsumpcyjnych. Atak niedźwiedzia to jest tylko jego sposób obrony. Jeżeli się przekroczy pewien dystans, no to praktycznie nie mam możliwości uniknąć ataku.